pension mawa Likambo na ngai na yebitembo Na komiti ya singa o mawa Na kokufa o iyo Anga na weyo o iyo Maboke linga maladio mandeko Maboke linga maladio ne ya pese Na bebi nzoto pamba o mawa Na kufeli mabali o mandeko Na kokota kisi o mandeko Na komono pasio iyo Bolingo nangai, boni boni ye, tolingani mingyo mawa. Bako kufasonyo iyo. Komiti ya singa o mawa Na kokufa o iyo Anga na weyo iyo Mabwake linga maladyo mandeko Mabwake linga maladyo ne ya pese Na bebi nzoto pamba o mawa Na kufeli mabalyo mandeko Na kokota kisyo mandeko Bako mono pasyo iyo Bolingo nangai, boni boni ye, tolingani mingyo mawa, bako kufasonyo iyo. Nazalina kamarade, tendi yoniyo, bango yonso bambanda e. Mombali na lingi, Kita kominga pasi yonso maladye Lokumu ko epay, falanga epay yon pasi yonso libo maladye Nazali na famite, bango yonso bine miye likolo ya libala Salina camarade, te dio dio, bangoyo so bambanda e. Mon balina lingi, ye pe kito comingo, basi yo so malade. Tika menga gungamona, ake makusi mbekuteng.